le kell kényszer tartni. Már nem igaz, nem bírtam. Én csináljam, hogy neked kell, nem? Mit én, miért nem bírtam te? Mi a fasz csinált ennyi ideig? Hát indulja, mert elég lesett az első. Hát nem, tudja az ajtót. Hol akarsz lesz? Hol? Azt a sárnyomat is kell vinni. Apám! Na, mi lesz, hol ment? Már megint?